Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Алена Радкевич. Алесь Беляцкі зладзіў першую па выхадзе на волю прэсавую канферэнцыю. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч да канца чэрвеня пакіне Менск. Пасля таго, як Украіна падпіша пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам, урад Расіі прыме рашэнне пра абарону свайго рынку. Аналітыкі прагназуюць, што Беларусь не будзе прымаць такіх захадаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вітае вызваленне выбітнага беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага. Шмат гадоў Алесь Беляцкі быў адданым партнэрам парламенцкай асамблеі, які нястомна змагаўся за правы чалавека ў Беларусі, заявіла прэзідэнт асамблеі Ан Брасэр. Яго арышт у 2011 годзе стаў для нас шокам, і мы ніколі не прапускалі магчымасці, каб запатрабаваць яго безумоўнага вызвалення. У сувязі з вызваленнем Алеся Беляцкая дэпутаткі фракцыі зялёных у нямецкім Бундэстагу, кіраўніца партыі Катрын Гёрн-Экарт і каардынатарка па знешнепалітычных пытаннях Мары-Люіза Бек распаўсюдзілі праз сродкі масавай інфармацыі адмысловую заяву. Яны адзначылі, што з палёгкаю спрынялі вызваленне лідара беларускай вясны, аднак заўважылі, што пры ўсёй радасці нельга схаваць той факт, што рэжым Лукашэнкі працягвае сістэматычна душыць грамадзянскую супольнасць і парушаць правы чалавека, што за кратамі сядзяць іншыя палітвязні, ім рэпрэсуюць, пагражаюць, ад іх вымагаюць прызнання віны і просьбаў аб памілаванні. Паводле аўтарак заявы, Еўразвяз ды нямецкі федэральны ўрад павінен выкарыстаць усе сродкі, каб падтрымаць палітвязняў ды іх сем'і. Тым часам праваабаронца Алесь Беляцкі зладзіў першую па выхадзе на волю з бабруйскай калоніі прэсавую канферэнцыю. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч. Журналісты цягам прэсавай канферэнцыі распытвалі Алесі Беляцкага пра абставіны вызвалення, прычыны арышту, умовы ўтрымання ў бабруйскай калоніі і нават пра магчымасць беларускага майдану. А спачатку Алесь Беляцкі выкрасліў сваё прозвішча са спісу беларускіх палітвязняў на адмысловай майцы, што распаўсюджваюць праваабаронцы, і сказаў тое, што апярэдзіла некаторыя журналісцкія нарыхтоўкі, у тым ліку пытанне, ці варта было сядзець амаль 3 гады. Калі ёсць высокія мэты, то мусіць быць і нейкія, так сказаць, намаганні з нашай грамадзянскай супольнасці. Просто так нічога не даецца і просто так у нас нічога не будзе. Калі мы хочам, каб наше жыццё было лепшае, калі мы хочам вылезці з сітуацыі балота, якой знаходзіцца ўжо перманентна Беларусь апошнія 20 гадоў, то мы мусім быць актыўнымі і не баяцца тых рэпрэсіяў, тога ціску, які аказваецца на грамадзянскай супольнасці, канкрэтна на кожнага чалавека. З гэтым пачуваннем, за што я сіджу, мне сідзелася, трэба сказаць, вельмі лёгка, унутрана. І безумоўна, другі момант, які я таксама хацеў бы адзначыць, это вялізная падтрымка, ваша падтрымка. Я вельмі удзячны тысячам людзей, дзясяткам тысяч людзей, якія падтрымлівалі мяне ў гэтай сітуацыі. І гэта была магутная абарона, это была такая, ну, броня, якую прабіць ніякія правакацыі, ніякі ўціск на працягу ўсіх гэтых гадоў не мог. Я адчуваў сябе вельмі такім абароненым, вось, дзякуючы вашай падтрымцы і канкрэтна, дарэчы, дзякуючы вот і актыўнасці беларускіх журналістаў. Я ўдзячны і Алегу Рудзіловічу, і Алесю Ліпаю, і Жані Мікалаевне, і шматлікім, проста всіх назваць немагчыма, тых, хто не забываўся пра нас. Алесь Беляцкі паведаміў, што вызвалілі яго пасля амністыі, якая пачала дзейнічаць з 21 чэрвеня. Такім чынам, да заканчэння сваю тэрміну ён не дабыў 1 год і 7 месяцаў. Пры гэтым сам ён на амністыю не разлічваў, бо меў шмат пакаранняў і лічыўся злосным парушальнікам рэжыму. У калоніі пакаранні можна трымаць вельмі проста, і гэта шырока выкарыстоўваецца, каб ціснуць на вязняў, сказаў Беляцкі і прывёў прыклады за незашпільны гузік, за хвіліну спазнення ці проста незавошта. Алесь Беляцкі згадаў, як на яго склалі пратакол нават за тое, што меў у торме больш печыва, чым нібыта вызначае інструкцыя. Свой арышт і вялікі тэрмін Алесь Беляцкі назваў цалкам палітычным рашэннем. Паводле Алеся Беляцкага, дзейнасць праваабарончага цэнтру «Вясна» заўсёды цікавіла КДБ, і ў 2011 годзе яго асабіста паставілі перад выбарам, альбо ён з'едзе, альбо сядзе. Гэты выбар быў як бы мной зроблены, я застаўся і на працягу гэтых гадоў, ну, спрабаваў неяк усё ж такі даказаць тое, што тая пазіцыя, якую я займаў, яна засталася такой, якой яна і была. Мне здаецца, улады ставілі перад сабой мэту безумоўна дэзарганізаваць і запалохаць грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Все гэта трэба глядзець у кантэксце тых арыштаў, якія былі зробленыя падчас снежня 10-го года. У якой ступені яны гэта дасягнулі? Можа быць, з пэўнай ступені яны гэта дасягнулі, але далёка не ўсяго таго, што, скажам, хацелі. Сённяшняе вызваленне это не ёсць вынік змены ў маёй пазіцыі, это ёсць вынік пэўнага ціску на беларускія ўлады і вынік таго, што беларускія ўлады вымушаныя пайсці на нейкія саступкі дзеля таго, каб на іхні погляд, можа быць, нейкую нармалізаваць сітуацыю. Хаця, па вялікім рахунку, маё вызваленне нічога не вырашае. У краіне як было, так і ёсць татальны кантроль над грамадствам. Вот это як бы не вырашана сітуацыя, яна безумоўна пакідае пачуццё незадавальнення. Але Беляцкі мяркуе, што ў Беларусі таксама магчымы майдан. Пры гэтым былы палітвязень адзначае, што Беларусь апынулася пад моцным уплывам расійскай прапаганды, якую ён лічыць часткай вайсковых дзеянняў супраць Украіны. Я нагадаю, што Алесь Беляцкі быў вызвалены 21 чэрвеня па амністыі. У зняволенні ён правіў 1050 дзён. Лідар ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, быў арыштаваны 4 жніўня 2011 году і асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, нібыта за ўтойванне прыбыткаў у асабліва буйным памеры. Вызваленне Алеся Беляцкага віталі і слухачы свабоды. Таю радыё «Свабода». Алесь Беляцкі нарэшце выйшаў на волю. І мы радуемся за яго. А як жа Мікола Статкевіч і іншыя палітычныя вязні? Мы таксама чакаем іх вызвалення. Ніна Армалінская, горад Салігорск. Узнала такую новасць о Алесі Беляцкім. Олесь Беляцкий, уважаемый, я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, всех земных благ вам. Я очень довольна за вас, за вашу деятельность, за ваше то, что вы помогали политзаключенным. Спасибо вам за это. Наши телефонные номеры у Менску 266-39-52, у Празе 651-42-04. Вызваленне Беляцкага вітаў і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч. Ён да канца чэрвеня пакіне Менск у сувязі з завяршэннем сваіх паўнамоцтваў на пасадзе кіраўніка амбасады ЗША. А сёння ў Менску адбылося адкрыццё інфармацыйнага цэнтру амерыканскай амбасады. На гэтай цырымоніі прысутнічала Александра Дынько, яна на телефонной связи. Александра, добрый день. Добрый день. Так, Алена, сегодня у Менску по адресу Мясникова 70 открылся в новом помешкании Центр информации, эдукации и культуры при амбасаде США в Беларуси. Центр это не новый, он денежный при амбасаде уже шмат году, але теперь переехал по новым адресу и в новый будинок. И церемония открытия была сапраўды урочистая, червоную стужечку перерезал сам часовую поверенную в справах США в Беларуси спадар Итан Голдрыч. Пасля ў памяшканні бібліятэкі нават запусцілі ката па старой традыцыі, каб у гэтай хаце ўсё было добра. І праўда, тут не абышлося без такога сметнага моманту, бо гэта кот аднаго з супрацоўнікаў амбасады, ён такі вялізны, руды. І калі я запыталася, як ката зваць, апынулася, што зваць яго Чубайсам. Тут, як мы ўсе ведаем, гэта такая неадназначная фігура ў палітыцы Расіі. Цырымонія была асаблівая яшчэ і тым, што гэта, напэўна, адна з апошніх магчымасцяў для журналістаў задаць свае пытанні Ітану Голдрышу, бо тэрмін ягонага знаходжання ў Беларусі падыходзіць да канца. І ў сваім вітальным слове Ітан Голдрыш адмыслова зазначыў, што цэнтр адкрываецца ў адным з самых сучасных будынкаў Менску, і гэтае памяшканне 100% даступна для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Я працаваў над гэтым праектам на працягу ўсяго свайго перабывання ў Беларусі, зазначыў Голдрыш. І я шчаслівы, што магу адкрыць гэты цэнтр перад сваім ад'ездам. Нашы праекты, кажа Голдрыш, гэта цудоўная магчымасць для беларусаў знаёміцца з амерыканцамі. І пералічаючы іх, а гэта і музычныя фестывалі, у тым ліку знакамітыя амбасовішчы, і фестываль дакументальнага кіно, і акадэмічныя стыпендыі кшталту «Фулбрайт», гэта беларуска-амерыканскія абмены, у тым ліку і ў галіне медыцыны. Ітан Голдрыч зазначыў, што гэтая дзейнасць дае магчымасці для народнай дыпламатыі. І ўсё, што яны цяпер робяць, гэта праца на тую будучыню, калі амерыканцы і беларусы сапраўды змогуць працаваць разам. Мы мусім згадаць, што гэта сапраўды важная галіна дзейнасці амбасады, бо пасля 2008 году, калі ЗША ўвялі санкцыі супраць некаторых беларускіх прадпрыемстваў, беларуская ўлада фактычна абмежавала дыпламатычную прысутнасць, і Колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады Беларусі была скарочана да 5 чалавек. Важная інфармацыя, якая прагучала сёння, гэта тое, што ўсё ж з'явіцца 6-ы супрацоўнік. Ён будзе займацца консульскімі пытаннямі. Ітан Голдрыдж патлумачыў, што амбасада па-ранейшаму не зможа аказваць увесь спектр візавых паслугаў, але ўсё ж ён пашырыцца, і гэта, канешне, дасягненне. Александра, а ці ўдалося журналістам задаць Ітану Голдрыджу пытанні, не звязаныя вось з культурай, з адукацыяй, з працай гэтага цэнтру, пытанні звязаныя з палітычнай сітуацыяй, з палітычнымі падзеямі ў Беларусі? Канешне, журналісты прагнулі скарыстацца гэтай магчымасці, але ўсё ж Ітан Голдрыдж абмежаваў тэматыку пытанняў, які журналісты маглі яму задаваць, і адзінае пытанне, якога ён сапраўды не змог абмінуць, гэта вызваленне Алеся Бяляцкага. Ітан Голдрыдж нагадаў, што дзяржаўны дэпартамент у суботу зрабіў афіцыйную заяву, у якой ён вітаў вызваленне Алеся Бяляцкага. Аднак тут жа было наступнае пытанне, а ці змогуць у адказ на гэта Злучаныя Штаты змякчыць рэжым санкцый у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў. І Голдрыдж катэгарычна адказаў, што пазіцыя амерыканскага ўраду і патрабаванні – гэта вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Ну, натуральным чынам журналісты сталі задаваць сады пытанні пра культуру, і Ітан Голдрыдж паведаміў, што ўвесь гэты час вучыў беларускую мову, у тым ліку працытаваў першы радок верша «Зорка Венера». Ён сказаў, што яго вельмі ўразілі гістарычныя мясціны ў Беларусі, яны з жонкай тут шмат падарожнічалі, яму вельмі падабалася беларуская кухня, ён нават пажартаваў, што гэта відаць па ягонай фігуры. І таксама яму вельмі спадабаліся гасціны шчырыя беларусы. Таксама Ітан прачытаў раман Віктара Мартыновіча «Параноя». Праўда, выбачаўся, што чытаў ён яго па-ангельску. І было зададзенае пытанне, што ўсё ж не ўдалося Ітану Голдрыджу дасягнуць за свой тэрмін знаходжання на пасадзе, пра што ён сапраўды шкадуе. І Голдрыдж шчыра адказаў, што хацеў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, але гэтага не адбылося. Таму навіна пра вызвалення Бяляцкага літаральна на апошнім тыдні, калі ён тут у Беларусі, сапраўды яго ўсцешыла. Александра, а калі можна чакаць прыбыцця новага часовага паверанага ў амбасаду США? Так ужо ў прыватнай пасля размове Ітан паведаміў, што ён нібыта з'язджае ў пятніцу, а наступны часовы павераны прыедзе на наступным тыдні, літаральна праз пару дзён. Гэта будзе супрацоўнік, амерыканскі дыпламат, які да таго працаваў у Расіі і ў Азербайджане. І я толькі нагадаю, што яго будуць зваць Скот Роланд, а новым месцам Ітана Голдрыджа стане амбасада США ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, дзе ён зойме пасаду намесніка кіраўніка дыпламатычнай місіі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вітала вызваленне праваабаронцы Алеся Бяляцкага. У Бундэстагу запатрабавалі вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў. Бяляцкі зладзіў першую па выхадзе на волю прэсавую канферэнцыю. Ён сказаў, што не шкадуе пра 3 гады за кратамі і што сядзець яму было ўнутрана лёгка. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыдж да канца чэрвеня пакіне Менск у сувязі з завяршэннем сваіх паўнамоцтваў. Пасля таго, як Украіна падпіша пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам, урад Расіі прыме рашэнне пра абарону свайго рынку. Аналітыкі прагназуюць, што Беларусь не будзе прымаць такіх захадаў. 20 гадоў таму, 23 чэрвеня 1994 году, у Беларусі прайшоў першы тур прэзідэнцкіх выбараў, у выніку якіх да ўлады прыйшоў Аляксандр Лукашэнка. Польскі часопіс «Впрост» апублікаваў раздрукоўку тэлефоннай гутаркі міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага і былога міністра фінансаў Яцака Растоўскага. Публікацыя спарадзіла гучны скандал. Мой калега Юры Дракахруст падрабязна знаёміўся з усімі падрабязнасцямі справы. Юры, так у чым прычына скандалу? Ну, там зразумела многа всякіх цікавостак у гэтай гутарцы. Яна пакуль раздрукаваная толькі, але часопіс абяцае вывесіць і аўдыёверсію на сваім сайце, але найбольш такую жывую рэакцыю выклікалі словы Сікорскага, калі ён выказвае нязгоду з палітыкай прэм'ера Туска і міністра абароны, якія, на яго погляд, занадта шчыльныя са Злучанымі Штатамі, што яны ствараюць ілжывыя адчуванні бяспекі, якога няма, што ідзе справа да канфлікту кантакту, ён сказаў, з немцамі і з рускімі. Ну і падчас гэтай размовы вобразна параўнаў стасункі Варшавы і Вашынгтона з аральным сексам. Вось это, я думаю, выклікала найбольшую такую жывую, скажам так, рэакцыю публікі і палітыкаў. Ну, все ж, публікацыя гэтай размовы, каму яна была выгадна? Ведаеце, у дадзеным выпадку это сказаць даволі складана. Таму што, ну, апріёры кажучы, на што, дарэчы, здаецца, сам Сікорскі намікаў у сваім твітэры, это можа быць зразумела выгадна расейскай, скажам, расейскаму боку, расейскай разведцы, і не таму, што ім так не падабаецца, скажам, канкрэтна Сікорскі, але, ну, это вот пасеяць некую рознь, дэстабілізаваць, паказаць, што вот у міністра адна пазіцыя, а у прэм'ера іншая пазіцыя. Вось, гэта можа быць выгадна ў першую чаргу, скажам, апанентам спадара Сікорскага, таму што хутка выбары. Вось, тым больш, што гэты скандал наклаўся на яшчэ адзін, насамрэч, куды больш сур'ёзны скандал. Тут вот якраз этот пан Яцак Растоўскі, былы міністр фінансаў, ён якраз фігурант і мінулага скандалу. Той жа часопіс проста публікаваў раздрукоўку тэлефоннай гутаркі старшыні Нацбанку ў Польшы і міністра ўнутраных справаў. І там, ізноў жа, самая такая вострая сітуацыя, это карупцыйная фактычна здзелка. Калі міністр кажа старшыні Нацбанку, а ці не дапаможа банк ўраду крэдытамі ў цяжкі час, а старшыня Нацбанку гаворыць, можна, але толькі за адстаўку міністра фінансаў. І вось это вот этот Яцак Растоўскі, які ў мінулым лістападзе быў вымушаны сысці ў адстаўку, які сышоў у адстаўку. Так што той скандал у параўнанні з мацерком Сікорскага, это куды большая бомба тут, ну, вылеўся матам чалавек. Ну, палітык павінен думаць, што яго могуць слухаць, але ці можа быць, ці можа гэты скандал мець нейкія палітычныя наступствы? Я мяркую, да. І абодва скандала, ну, скажам, што тычыцца вось гэтых, так мы мовіць, прыгожых словаў Сікорскага, ну, ішла размова пра тое, што ён, магчыма, хуткім часе сыдзе ў адстаўку і стане, скажам, на месца спадарнее, што кіраўніком знешнепалітычнай службы ў развязу. Ну, я думаю, пасля такіх параўнанняў, канешна, могуць быць праблемы. Ну, але ж, што тычыцца ягонай пасады ўнутры польскай, так Дональд Туск ужо заявіў, што нібыта кадравых наступстваў не будзе. Ну, ведаеце, ніхто ж не ведае, да чаго і куды пойдзе скандал, таму што калі хутка выбары, то, магчыма, ад спадара Туска ўжо ўвогуле нічога не будзе залежыць, а да ўлады прыйдзе апазіцыя. Ну, і потым невядома, што яшчэ ў рукаве ў часопісу. Безумоўна, безумоўна, нават, дарэчы, па этому, па вось гэтай размове старшыні Нацбанка і міністра ўнутраных справаў, часопіс сказаў, у них 900 гадзін запіс размову. І, дарэчы, пасля вось таго, як яны апублікавалі гэтую гутарку, да іх прыйшлі спецслужбы ў рэдакцыю, это таксама пра журналісцкія норавы, прыйшлі спецслужбы ў рэдакцыю, давайце, як бы, ісходнік, они сказалі не. У нас мы это не абавязаны, это ваши праблемы. Калі палітыкі балбочуць, то хай яны адказваюць, а мы тут ні пры чым, мы не здаем нашы крыніцы. Ну, давайте такое суб'ектыўнае назіранне, што гэтая гутарка і кажа пра, што па ёй можна казаць пра культурны ўзровень суразмоўцаў. Ну, знаеце, я б сказаў так, што славяне размаўляюць прыкладна аднолькава, што яны сканчаюць Гарварды, што яны сканчаюць партшколу. Тым больш пасля вядомага зліву гутаркі з Дарані Луланд з паслом ЗША ў Кіеве, можна сказаць, што не толькі мужыкі і не толькі славяне так размаўляюць, а напрыканцы, ведаеце, я распавяду забавны эпізод, які я недавно прачытаў. Аказваецца, ў Англіі дагэтуль жывы папугай Чэрчыля. Чэрчыль памёр, вайна скончылася, а папугай жыве і голасам Чэрчыля лае матам нацыстаў. Я дзякую Юрыю Драгахрустам. Магчыма, запісы голаса гэтага папугая таксама некалі патрапяць. Ну, так папугай ўжо сам ёсць запіс. Так, дзякую Юрыю Драгахрустам. Нагадаю, што ён знаёміў нас з дэталямі скандалу з праслухоўваннем тэлефонных размоваў у эшалонах польскай палітыкі. Ну і зараз зноў слова нашым слухачам. Яны выказваюць свае замежнапалітычныя назіранні. На Украине американцы развязали войну. Их высокопоставленные чины Не зря туда приезжали. Они приезжали, преследуя цель отколоть Украину от России, от всего бывшего Советского Союза и разместить там свои базы против России. Это преступно. Где бы ни были американцы, куда бы они свой нос не сунули, везде кровь, война и разрушение. Нужно немедленно принять меры всему мировому сообществу, чтобы прекратить эти злодеяния. Мне не цікаво. Вот все события украинско-российские, заявы, братерство. И вот сегодня чуть такие вот выказывания и нападки, кровопролитие вот это старшего брата. Как только можно терпеть мир, такие братерства. Это сегодня развязанная, грязная, кровавая, жестокая война против Украины. Маневры вокруг. На сегодняшний день, если у Лукашенко есть мозги, то сегодня надо срочно отлучиться от этой России. Путин далеко пойдет. Не дай бог сегодня что-нибудь вот с Украиной успокоится. Кто может заверить, что на Беларуси не пойдет так же? Да, собственно, он уже и так подтоптал нашу Беларусь. Знову нагадаю наші телефонні розмови, наші телефонні номери для сувязі у Мінську 266-39-52, для сувязі з Праги 651-42-04. Пасля того, як Україна підпише погодження об асоціації з Євразвязом, Урад Росії прийме рішення про оборону свого ринку, заявив перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов. На посядженні Ради Євразійської економічної комісії 23 червня розглядалося серед іншого питання можливого примінення додатку до мови об зоні свободного гандлю у СНД у сувязі з можливим підписанням Україною погоднення об асоціації з Євразв'язом. Гэтий додаток дозволяє уживати внутрі зони свободного гандлю не нульову ставку мита відносно країн, які заключили подобне погоднення з іншими державами. Коментуючи ситуацію, керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук у інтерв'ю «Свободі» відзначив, що Шувалов – це не той чоловік, який приймає рішення і може просто пужати. Логика мытного связу выходит из того, что все страны подписывают одинаковые речи. Если, например, Беларусь или Казахстан отмовятся, то это не может быть подставой до уведения у России. Но если, например, Россия так поступит, она, по сути, скажет, что нам наплевать на этот мытный связ, мы будем делать то, что захочем, и будем, кроме горячей войны, как говорят, протягивать так само и гандлевую войну супроти Украины. А теперь Беларусь на такие же заходы относно Украины, как и Россия? Беларусь може пойти, але, видите, з практики, вона може формально підвести, а потім все одно митники свої пункти глядження на це питання. Я думаю, що тут більшість тих речей, які Росія буде вводити супроти українських фірм, і вона не буде приймати, як було з Рошеном, наприклад. Тому я думаю, що Росія в однобоковому режимі буде це вводити, і це так само буде одним з пунктів розноголосів поміж Білорусією і Росією. Коли це буде, то Росія, я думаю, буде глядіти до Білорусі, як і вона не стала країною перевалки українських товарів на територію Росії. Що так само є така погроза, тому що так само ставлені мобільні таможні пости можуть бути увіджені на границі Білорусі. Тобок Білорусі і Казахстану невигодно вводити нікою оборону супроць України. Безумовно, невигодно, тому що це, вони розуміють, що це не тому, що там дрянні українські товари, а тому, що Росія хоче масштабну війну супроць України. А і Назарбаєву, і Лукашенко гэта недатвару, як кажуть, і не у їх інтересах. Сказав у інтерв'ю нашому кореспонденту Олесю Дашчинському керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук. Віце-президент США Джо Байден заявив, що Америка разом з остатніми членами Великої Сімірки працює над новими економічними санкціями супроць Росії на випадок, коли Москва не зробить кроків по деескаляції конфлікту на Повдньовому Сході України. Поводлі віце-президента США, нові санкції будуть уведені, коли Москва не розпочне дійню по спиненні поставок зброї на Сход України і переходу бойовиків праз мяжу. Так само Білий дом чекає, що Москва уживе свій вплив і публічно закліче сепаратистів. Ратистов скласти зброю. Чому білоруси у 94-м годі обрали президентом чоловіка ніадкуль? Чи справедливим було повстання маленького чоловіка? Вибори 94-го году розтані ці передвирішений льос? Гэтае пытанне ў прасткім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Праскі акцэнт вы пачуеце праз 4 хвіліны. 20 гадоў таму ў Беларусі адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў, у якіх перамог Аляксандр Лукашэнка. Як вы лічыце, на карысць ці на шкоду Беларусі пайшло тое, што ўлада ўжо 20 годзі не мяняецца? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. Ці на карысць Беларусі, ці на шкоду тое, што ўлада ў нас 20 гадоў не мяняецца? Не знаю, как бы оно было хорошо или плохо, но в Украине менялись 4 президента уже, и мы результаты видим. То есть однозначно ответа невозможно сказать, что если 20 лет – это плохо. Если нормально идут дела в стране, то может и 20, может и 30 лет. На карысть? Потому что лично я считаю, что нет преемника, который был более достойный. На мою думку, все ж не на корысть. Треба, каб, конечно, постоянно изменялось. Бо измены, измены бывают добрые, бывают дрянные, але измены потребны в любом выпадке. Я на такие вопросы не отвечаю. Вот потому и не отвечаю. Считайте, что это ответ на ваш вопрос. За одного боку, конечно, на шкоду, потому что человек расслабляется, когда одна и та же установка постоянно. С другого боку, максимум и на корысть, потому что человек, який долго працует на одной посаде, он разучаивается, починает лепше кировать, так сказать, это двоисто. Это дрэнна. Это дрэнна, потому что калі няма нейкага прогрессу, ничто не змяняецца. Может, в этом есть какие-то плюсы, но все-таки это должно двигаться в какую-то сторону, а не оставаться на одном месте. Карысці на шкоду. На гэта пытанне нельга адказаць однозначно, тому як у саляк існуе і чорнае, і белае, і оно контрастуе, і дзе поруч. Не можа быць істотным ні адное, ні другое. Просто павінен быць рух. Это просто грамадская памярковнасць, якая просто не дозволяя нам як след выйти с колы прыгнету и мыслить як след и рухаться наперед. Я ничего не маю супрасть, ни дни улады, ни державы, але просто перемены, змены, яны потребны кожной живой истоте, а тем больше республики. Конечно, не. Повинно завсюду что-то обновляться и повинно быть некие змены, потому что, коли тем больше в уладе затримливается какие-то человек, то и он замазоливает больше, и от него то уже не бачит. Коли была змена, коли были соправные выборы, тогда ты их кого убирали, и они бы отчували некую отказность за то, что они рубят. Коли люди не уплывают на уладу, ничего доброго николи не будет. А коли люди затримливаются в уладе, коли они лечат, что улада только для них, коли это улада пожитевая, то ничего доброго от этого нема и быть просто не может. А пытание на улицах Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Парламентская ассамблея Рады Европы витала вызволение правоабаронца Алеся Беляцкого. У Бундестагу запатрабовали вызволение усіх белорусских политвязнев. Беляцкий зладил першую по выходе на волю прессовую конференцию. И он сказал, что не шкадуя про 3 года за кратами и что сидеть ему было унутрано легко. Часовый поверенный у справах США у Беларуси Итан Голдридж до конца червеня покине Менск у сувязи с завершением своих полномоцтв. После того, как Украина подпишет погоднение об ассоциации за уразвязом, Урад России прыме рашэнне пра абарону свайго рынку. Аналітыкі прагназуюць, што Беларусь не будзе прымаць такіх захадаў.